nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 października, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. 7 przestępstw i 131 wykroczeń w związku z łamaniem ciszy wyborczej. To dane policji. Kolizja na autostradzie A4 na wschód od Krakowa. Zdarzyło się 6 samochodów. Kurdowie odmawiają pilnowania więzionych przez siebie byłych członków tzw. państwa islamskiego. Od początku trwania ciszy wyborczej policja odnotowała 7 przestępstw i 131 wykroczeń w związku z jej łamaniem. Jedno z przestępstw dotyczy zniszczenia cudzej rzeczy, 2 zniesławienia, pozostałe 4 podawania sondażowych wyników wyborów. Jak mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji, wśród wykroczeń 64 dotyczyły uszkodzenia ogłoszeń, 2 niewłaściwego wieszania reklam, a 7 związanych było z kradzieżą. W ramach prowadzonych działań policjanci odnotowali też 58 wykroczeń z kodeksu wykroczeń. 12 dotyczyło umieszczenia materiałów wyborczych, 1 prowadzenia agitacji wyborczej na terenie Urzędu Administracji Publicznej, a 45 prowadzenia agitacji wyborczej. Policja przypomina o zakazie agitowania na rzecz kandydatów i publikowania sondaży także w internecie. Dziś o 21:00 w Trójce rozpocznie się wieczór wyborczy. W studiu spotkają się politycy, publicyści i eksperci, którzy będą komentowali sondażowe wyniki wyborów. Na autostradzie A4 na wschód od Krakowa doszło do kolizji 6 samochodów. Nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń, ale droga w kierunku Krakowa jest zablokowana. Kierowcy powinni zjechać z autostrady na węźle Targowisko i pojechać objazdem. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Syryjscy Kurdowie nie będą pilnować więzionych przez siebie byłych członków ISIS. Są zajęci odpieraniem tureckich ataków na miasta w północnej Syrii. Od środy Turcja prowadzi ofensywę w rejonach kurdyjskich. Po drugiej stronie granicy chce wypchnąć stamtąd Kurdów, aby utworzyć strefę buforową i osiedlić syryjskich uchodźców. Kurdyjscy dowódcy po raz kolejny zwrócili się do świata o pomoc w zatrzymaniu tureckiej ofensywy. Jeden z przywódców kurdyjskiej armii, Redur Kseli, doświadczył, że istnieje ryzyko, że 12 tysięcy byłych fanatyków ISIS ucieknie zza krat, bo nie będzie ich miał kto pilnować. Oskarżył też Turcję o wspieranie radykałów. Turcja bombarduje więzienia, w których są terroryści z ISIS i pozwoliła im już uciec z miasta Kamiszli. Radykałowie z kolei pomagają Turcji. Podłożyli już 2 bomby przed więzieniami. Świat nie reaguje na zbliżające się piekło. Dzisiaj rano tureckie pociski spadły z kolei niedaleko więzienia w Ain Issa, a syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka twierdzi, że zza krat uciekło tam około 100 osób, zarówno byłych fanatyków, jak i członków ich rodzin. Świat obiegają też filmy z brutalnych egzekucji, jakich na kurdyjskich żołnierzach mieli dokonać bojownicy Wolnej Armii Syrii. Byli opozycjoniści, którzy teraz sprzymierzyli się z Turcją. W jednej z takich wendet miała zginąć znana kurdyjska polityk i aktywistka Hervin Khalaf. Autentyczność części filmów potwierdzili przedstawiciele Stanów Zjednoczonych. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Sekretny świat londyńskiego metra to temat wystawy otwartej w angielskiej stolicy. Zdjęcia, archiwalne nagrania i mapy opowiadają o tym, jak na przestrzeni dekad wykorzystywano tunele i stacje. Były kluczowe podczas obu wojen światowych, mówi kurator Chris Nix. Na peronach pojawiają się łóżka, łazienki, punkty medyczne, nawet kantyny. Popatrz na tym zdjęciu, widać, jak wdzięczne dzieciaki dostają w jednej z nich mnóstwo jedzenia. Wystawa opowiada też o tym, jak tunele i stacje wykorzystuje się dziś. Aldwych i Charing Cross, zamknięte sekcje tych stacji są używane na planach filmowych. Widziałeś londyńskie metro w jakimś filmie? To widziałeś jedną z tych stacji. Czasem są tam zawieszone tablice z inną nazwą. Nierzadko jedna stacja udaje w filmie kilka stacji naraz. Na interaktywnej wystawie widzowie mogą wkroczyć do rekonstrukcji fragmentów podziemnej sieci i peronów z czasów wojny, w których chronili się ludzie, i opuszczonych tuneli, w których dziś schronienie znalazły nietoperze. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj więcej chmur i możliwy deszcz na północy Polski, w centrum zachmurzenie umiarkowane i gdzieniegdzie przelotny deszcz, na południu kraju zachmurzenie małe. Będzie ciepło od 19 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sama trąba jest w ogóle przefantastycznym kawałkiem słonia, bo jest dość skomplikowana konstrukcyjnie. Jest duża, a równocześnie jest bardzo precyzyjna. Słoń jest w stanie tą trąbą, jak tylko ma ochotę, wyrwać pojedyncze źdźbło trawy. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu.

na stary mikrofon z roku 1924, który przyjechał do Warszawy razem z realizatorem Filipem Krause ze słynnego berlińskiego studia Emila Berlinera. A któż to był Emil Berliner? To jest legendarna postać, można powiedzieć, w światowej fonografii. To był człowiek, który na przełomie wieków XIX i XX założył studio nagrań. Rejestracja dźwięku dzięki aparatowi Edisona już była możliwa i oczywiście ten rynek i ta technologia rozwijał się niesamowicie szybko i Emil Berliner to był człowiek, który jako pierwszy skonstruował gramofon. Od tej pory technika rejestracji dźwięku odbywała się bezpośrednio na płytę. Matryca płyty drążona igłą. Najpierw śpiewano do tuby, potem już do mikrofonu. I właśnie taki mikrofon firmy Rice, skonstruowany przez słynnego Neumanna, który później założył firmę, która funkcjonuje do dziś, wspaniałych mikrofonów Neumann, stworzył taki mikrofon i to kompletnie zmieniło dotychczasowe zasady rejestracji dźwięku. Większość nagrań, które Państwu prezentuję w tej audycji, przedwojennych nagrań, jest dokonana właśnie taką techniką. Otóż, zresztą wspominałem o tym kilkakrotnie już na antenie, bo to bardzo ciekawe. Stał mikrofon w jednym miejscu, mikrofon węglowy właśnie, bardzo czuły i zespół musiał ustawić się tak, żeby wszystkie instrumenty osiągnęły właściwy balans tylko i wyłącznie dzięki odległości od tego mikrofonu. Nie było możliwości regulacji głośniej, ciszej, więcej, mniej na stole mikserskim. To wszystko musiało się odbyć na etapie samej rejestracji. Zatem byli specjaliści. W Polsce jednym z nich był słynny Iwo Wezby, który również był i dyrygentem, i aranżerem, świetnym muzykiem. No, prywatnie przyjacielem Mieczysława Foga, ale to inna historia. On po prostu metodą prób i błędów doszedł do wspaniałych rezultatów, polegających na tym, że orkiestry potrafiły brzmieć wspaniale dzięki właściwemu ustawieniu wobec względem mikrofonu. Zatem instrumenty głośniejsze siedziały dalej, instrumenty cichsze bliżej, partie solowe były grane jeszcze bliżej, zatem człowiek, który siedział w swoim pulpicie, musiał na partię solową albo wstać, albo wręcz wstać i podejść szybciutko do tego mikrofonu, zagrać swoje i wrócić na miejsce. Jest to naprawdę bardzo ciekawy proces, wymagający nie lada dyscypliny. Musieliśmy dosyć szybko to przyswoić podczas nagrań, ponieważ ten mikrofon, tak jak powiedziałem, jest bardzo czuły i tak naprawdę bezlitosny. Jak zagra się troszkę za głośno, nagranie jest przesterowane, nie nadaje się. Trzeba powtarzać jeszcze raz. I wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że studio Syreny Rekord, pracujące niemal 24 godziny na dobę, dokonujące nagrań, wytwarzające płyty na wielką, wielką skalę, pracuje i jest orkiestra albo jakiś muzyk w orkiestrze, który jest niesubordynowany albo nie do końca przygotowany i gra po w którymś kolejnym setnym takcie jeden dźwięk za głośno i nagranie jest do wyrzucenia. Przychodzi producent, który za to wszystko płaci. Czas to pieniądz. To był drogi sprzęt. Studio było drogie. Wszystko było drogie. I się strasznie denerwuje. W związku z czym orkiestry były dobrane naprawdę z najlepszych instrumentalistów i rutyna pracy była naprawdę w tamtych czasach opanowana do perfekcji. Nagrania oczywiście brzmią bardzo różnie i nie mam na myśli tutaj szumu, który po latach wkradł się do tych nagrań, ale mam na myśli właśnie kunszt rejestracji tego dźwięku, ponieważ oczywiście czasem orkiestra była ustawiona lepiej, czasami gorzej, ale na przykład Jerzy Gerd i jego orkiestra pod jego batutą i te nagrania są absolutnie wyjątkowe. Oczywiście w tamtych czasach nagrania berlińskie, londyńskie czy nowojorskie brzmią o niebo lepiej, ale to jest już świat, myślę, fachowy i obiecuję Państwu, że kiedyś zaproszę gościa, z którym sobie porozmawiamy głębiej, bo to naprawdę bardzo ciekawe. Zatem pozwólcie, że przedstawię kilka piosenek i umilę Wam tę słoneczną niedzielę, które są, można powiedzieć, oryginalnymi wersjami utworów, które wzięliśmy z Marcinem Maseckim na warsztat. Uwierzyliśmy w nie i postanowiliśmy tchnąć w nie drugie życie. Płyta nasza nosi tytuł Płyta z zadrą w sercu. Oryginalny tytuł to The Broken Record, czyli zniszczone, złamane, pęknięte nagranie. Marian Hemar, który napisał polską wersję tekstu, można powiedzieć rodzaj tłumaczenia, ale tłumaczenia autorskiego, rzekłbym, wymyślił właśnie tę przepiękną poetycką frazę płyta z zadrą w sercu. I chciałbym Państwu zaprezentować nagranie z roku 1936, nagranie londyńskie. Gra orkiestra taneczna BBC. My mieliśmy orkiestrę taneczną Syreny Rekord. Tutaj gra orkiestra taneczna BBC. BBC Dance Orchestra. Wykonuje Dan Donovan. To można powiedzieć taki Albert Harris czy Tadeusz Faliszewski, angielski. Muzyka Cliff Friend, Charlie Tobias i Boyd Bunch. I posłuchajmy teraz tego nagrania. You're gorgeous tonight. That's the song I heard on the phonograph. The needle caught on the broken half and kept playing and saying, my sweetheart, I kiss you, I kiss you, I kiss you, I kiss you, I kiss you, I kiss you tonight. All at once I started to think of you, the things I've wanted to say and do when we're dancing. Romancing, the broken record played on and then, the broken record started again. My sweetheart, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I do. Oh, the tune sounds silly, I will agree, the words sound daffy, but not to me. For there's no doubt it's the way I feel about you. Thank you. piękny efekt na koniec takiej płyty, która zwalnia i zwalnia i zwalnia, bo skończył się napęd. Ktoś może przekręcił korbką za mało razy i płyta staje, to przy użyciu instrumentów dętych, które dają niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o to. I to też nas bardzo inspirowało. Teraz chciałbym Państwu zaprezentować polską wersję tej piosenki. I to była wersja, którą usłyszałem właśnie jako pierwszą w ogóle w życiu. Płyta z Zadrą w sercu. Będzie śpiewała Zofia Terné, która przed wojną była jedną z najważniejszych i najwspanialszych śpiewaczek rozrywkowych. Jej historia też jest bardzo ciekawa. Zofia Terné była niesłychanie niskiego wzrostu. Była takim, nazywano ją słowiczkiem Warszawy. Była obdarzona wspaniałym głosem, co zresztą Państwo już pewnie słyszeliście w ramach audycji May. Zofia Terné pochodziła z Kresów, z Równego i swoje życie zawodowe na początku związała ze Lwowem, w którym to studiowała grę na fortepianie i śpiew. Zauważył ją Marian Chemar. Uwierzył w nią, zachwycił się jej talentem i od końca 20 lat Zofia Terné była gwiazdą słynnego kabaretu Qui pro quo. Została sprowadzona do Warszawy, zdobyła niesłychaną popularność. Oczywiście była muzą nie tylko Chemara, ale również wielkiego Fryderyka Jaroszego, który umieszczał ją w kolejnych rolach. Od Qui pro quo się zaczęło, ale przez całe lata 30. Zofia Terné występowała w warszawskich teatrach. Ostatni swój występ dała 2 września 1939 roku w Teatrze Figaro, którego dyrektorem był Fryderyk Jaroszy. Zofia Terné cudem przeżyła wojnę. Oczywiście zaangażowała się we Lwowie do słynnego teatru Miniatur, który prowadził Konrad Tom. W czasie II wojny światowej była, jak wielu artystów, członkinią teatru przy drugim korpusie generała Władysława Andersa. No i oczywiście od 1945 roku, jak większość z tych ludzi, przebywała w Wielkiej Brytanii. No, w klubie polskim oczywiście gwiazda emigracyjna. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że Zofia Terné, rocznik 1909, w roku 1945 była w najwyższej swojej formie artystycznej, fizycznej, ogólnej i niestety jedyne, co mogła zrobić, to występować w małym polskim klubie na emigracji, bez szans powrotu do Polski. Jej wspaniałe przedwojenne życie uwieczniła na wielu nagraniach. Ja chciałbym Państwu zaprezentować tę piosenkę w wykonaniu Zofii Terné. To jest nagranie powojenne dla BBC. Jestem fanem tych nagrań, dlatego że one brzmią genialnie. To już jest oczywiście inna era, nie mająca zbyt wiele wspólnego z tym mikrofonem, o którym Państwu przed chwilą opowiadałem, bo wtedy technologia już była zupełnie inna. Były nagrania wielośladowe, mikrofony wstęgowe, co zresztą słychać. Ja jestem rozkochany w tych... z Zadrą w sercu. Mnie nic tak za serce nie chwyta, jak jedna płyta. Nastawiam ją od roku co dnia. Zawsze zapominam tytułu, ale refren nagrany na płycie lubię jak życie. Choć Zadry już mam, ale płaczę, gdy gra. Kochana, pocałuj, pocałuj, pocałuj. Z tym budzę się, tę nadzieją dręczy i budzę się od rana. Kochana, że kiedyś nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie ten czas, że obrócisz ku mnie swą słodką twarz, przymrużysz oczy i usta, dasz mi stęsknione. Ach, plony, to brzmi tak blisko, tak tuszko woni, jak gdybyś śpiewał naprawdę do mnie, kochana. Czy poko, czy poko, czy poko, czy poko, czy poko, czy pokochasz mnie? Jeśli tak, nic nie mów, już ust mi daj, jeśli nie, nic nie mów, straciłem raj. A teraz, skoro już wiesz, uczynisz jak chcesz, mnie właśnie wzrusza ta płyta, przez środek rozbita, jej jednej słucham co dzień znów. Głos brzmi przez to rozdarcie, tak nieprzytomnie, tak uparcie, jakby tlukła się ćma w siatce, w klatce tych słów. Kochana, pokochaj, pokochaj, pokochaj, pokochaj, pokochaj, pokochaj mnie już. Bo mi strasznie szkoda każdego dnia, który ty bez mnie, bez ciebie ja od rana. Kochana, już głowę na mej pier, na mej pier, na mej pier, na mej pier, na mej pier, na mej piersi złóż. I bądź pewna, że nie pomylisz się, ty ufnie w moje pochylisz się ramiona, stęskniona. W tym miejscu myślę wpół przytomny, że ktoś znajomy tak śpiewa do mnie, kochana. Czy poko, czy poko, czy poko, czy poko, czy poko, czy pokochasz mnie? Tutaj milknie płyta, tu piosenki próg, jakby ona rzekła mu nagle nie. Jakby odtąd już tylko serca został mu stuk. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. To właśnie Zofia Ternę. No, wybitna, wybitna. Chciałbym zagrać jeszcze więcej dla Państwa, ale idziemy dalej. Następnym pięknym utworem, który absolutnie porwał mnie i nie wyobrażałem sobie następnej naszej płyty bez tej piosenki, jest utwór jedyny powojenny z 1945 roku, ale utwór z takiej grupy piosenek, które prezentują okres, można w swojej charakterystyce, okres jednak przedwojenny, to znaczy w pierwszych latach po wojnie jeszcze w fonografii, w stylu ta tak zwana przedwojna jeszcze dogorywała, jeszcze się wygaszała, jeszcze się nie zaczęło nowe, jeszcze grały orkiestry w stylu dawnym, piosenki powstawały w stylu dawnym, dlatego że podkreślam, że twórcy piosenek mieli wielką świadomość konwencji, w której się poruszają. Zresztą pani Stefania Grodzieńska w książce o Jaroszym Urodził go niebieski ptak. I sama utkwiło mi w głowie takie zdanie, które ona tam napisała, że Jurandot, odnośnie jakiejś piosenki, że Jurandot napisał piękne słowa, tutaj mówimy o latach jakichś 50. powiedzmy, i to zdanie, że no na pewno 20 lat wcześniej Jurandot nie napisałby tekstu w takim stylu. To znaczy twórcy mieli świadomość tego stylu, świadomość konwencji, w której się poruszają, świadomość potrzeb publiczności i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście w pierwszych latach po wojnie jeszcze to trwało. Jest to okres bardzo ciekawy, bo jednakowoż okres tuż po zagładzie, tuż po wielkiej katastrofie światowej. Zatem tutaj bardzo ciekawa sprawa. Piosenka Gdzieś musi być świat, którą usłyszałem w wykonaniu Henryka Roztworowskiego, który był wspaniałym, tuż powojennym twórcą piosenek, pisał teksty, śpiewał. Z domu hrabiowskiego pochodził, hrabia Roztworowski, wybitnie wykształcony przed wojną. Troszkę Państwu opowiem o nim, ale może zanim, to ten oryginał, który jest piękny, będzie wykonywał Gianni Johnston, orkiestra Paula Barona. Mamy nagranie z roku 1945, muzyka Sammy Gallop, David Saxon i Robert Cook. There Must Be A Way. Polska wersja, Gdzieś Musi Być Świat. To help me forget that we're through. There must be a way to stop me from dreaming of you. There must be a star in the skies that isn't reflecting your eyes. There must be a way to disguise how much I miss you. There must be a song that doesn't remind me of you. There must be a kiss to thrill me like yours used to do. I look for a way to be happy, happy with somebody new. Oh, there must be a way, but I can't find the way without you. A song that doesn't remind me of you. There must be a kiss to thrill me like yours used to do. I look for a way to be happy, happy with somebody new. Oh, there must be a way, but I can't find the way without you. No, proszę Państwa, nie wiem jak Wy, ale ja, jak słucham tych smyczków niesamowitych, tej pięknej melodii, rozpływam się zupełnie za każdym razem. I teraz chciałbym Państwu zaprezentować wersję, która w wykonaniu Henryka Roztworowskiego z recitalu, który odbywał się w tym dokładnie budynku, z którego nadajemy naszą audycję Dancing Salon ulica na Myśliwieckiej w Warszawie, w siedzibie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jan Zagozda, Nestor radiowy, który tutaj urzędował przez tyle lat, który gromadził tyle wspaniałych nagrań, który pilnował tego starego fonograficznego świata, polskiego i nie tylko polskiego, był niezwykle zaprzyjaźniony z Henrykiem Roztworowskim. Można powiedzieć, że byli przyjaciółmi. I namówił Roztworowskiego niedługo przed jego śmiercią. W 1984 roku zmarł hrabia Henryk Roztworowski na taki recital, który byłby rodzajem retrospektywy. Ten recital jest niesłychanie ciekawy, bo on trochę opowiada o piosenkach, opowiada o swoich historiach dochodzenia do tych piosenek. Roztworowski pisał mnóstwo przekładów. Aplikował na polski rynek zagraniczne piosenki w czasach strasznych, w czasach tej wielkiej rewolucji, która miała miejsce w Polsce od 1945 roku. Był w czasach jeszcze gorszych, w czasach stalinowskich i później Gomułka i jeszcze później Gierek, był panem w garniturze niesłychanie eleganckim, panem z innego świata zupełnie. Był panem, który typem człowieka, który był w Polsce wielką rzadkością, dlatego że większość z nich po prostu została na emigracji. On był tutaj i pamiętam wspomnienia, on zresztą przyjaźnił się bardzo blisko z moją babcią i mój ojciec też bardzo dobrze go znał. Rostworowski był konferansjerem, również wykonawcą swoich piosenek. Prezentował, tak jak powiedziałem, styl zupełnie z innej epoki. Ludzie przychodzili, walili drzwiami i oknami na jego występy, bo w tym zalewie chamstwa, upadku obyczajów i takiej nowomowy był człowiekiem, który przenosił ludzi w zupełnie inny świat. Ja usłyszałem tę piosenkę There Must Be a Way właśnie pierwszy raz w jego wykonaniu. Zrobiła na mnie niesamowite wrażenie, bo przekład jest rzeczywiście piękny. Ciekawostka. Rostworowski był z wykształcenia prawnikiem. No, z rodziny hrabiowskiej, tak jak powiedziałem, urodzony w majątku, kształcony za granicą w Grenoble i skończył również Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Praktykę prawniczą przerwała wojna. Podczas wojny był jeńcem oflagów niemieckich i od 1945 roku aktywny. Zresztą w tych oflagach uprawiał również sztukę, wystawiał kabarecik, śpiewał piosenki dla współosadzonych. To tyle na temat Rostworowskiego, który jest niesłychanie ważną postacią dla polskiej piosenki i polskiej kultury w ogóle. Taki facet w garniturze, w tenis, czyli w takie wąskie paseczki, niesłychanie elegancki, tak jak powiedziałem. I teraz właśnie to nagranie z Myśliwieckiej z końca lat 70. lub z samego początku lat 80. Posłuchajmy. Piosenka Saksona, Galopa i Kuka, There Must Be a Way, w przekładzie polskim, gdzieś musi być świat. Gdzieś musi być świat, gdzie nie ma już władzy twój czar. Lecz szukam od lat i trafić nie mogę na ślad. I musi się znaleźć choć raz ta jedna, jedyna wśród gwiazd, co inny rzucałaby blask niż twoje oczy. Gdzieś musi być głos, co dźwięk miałby tkliwszy niż twój. I musi być los, co byłby szczęśliwszy niż mój. Lecz wiem już, że blądzę daremnie, szczęścia chcąc znaleźć choć lud. Z tobą miałem go w bród, lecz bez ciebie to próżny jest trud. Wspomnieniem o tobie mi jest piosenka czy śmiech czy gest. Nie mogę zapomnieć tych dni, gdy sny były jawą i ty. Lecz gdzieś musi być świat, gdzie nie ma już władzy twój czar. Lecz szukam od lat i trafić nie mogę na ślad. Musi się znaleźć choć raz ta jedna, jedyna wśród gwiazd, co inny rzucałaby blask niż twoje oczy. Gdzieś musi być głos, co dźwięk miałby tkliwszy niż twój. I musi być los, co byłby szczęśliwszy niż mój. Wiem już, że błądzę daremnie, szczęścia chcąc znaleźć choć łód. Z tobą miałem go w bród, lecz bez ciebie to próżny jest trud. To Henryk Rostworowski. No, magiczna absolutnie piosenka, prawda? Proszę Państwa, na naszej płycie z Marcinem znalazł się ciekawy fokstrocik, który przykuł naszą uwagę. Foxtroty oczywiście były niezwykle popularne i w latach 20. i w latach 30. Foxtrota się tańczyło, foxtroty się pisało i na potrzeby właśnie parkietu, i na potrzeby rewii, kabaretów. Taki foxtrot Miss Mary z bardzo ciekawym, śmiesznym tekstem Aleksandra Jelina, a muzyka Henryk Wars. I chciałbym Państwu przeczytać fragmencik notki, którą we współpracy z nami napisał na naszą prośbę pan Ryszard Wolański, nasz niedawny gość w audycji. Nie wyobrażaliśmy sobie płyty bez książeczki, w której będzie kilka ciekawostek i może tytułem jakiegoś uzupełnienia kilku zdań, żeby ten obraz dopełnić. I Ryszard Wolański pisze tak. Henryk Wars w chwili wybuchu wojny miał 37 lat. Był u szczytu popularności. Na swym artystycznym koncie zgromadził setki szlagierów, dziesiątki filmów i przydział mobilizacyjny. Wojowanie nie trwało jednak długo. Niemcom uciekł z transportu do getta. Pod Lublinem złapali go Rosjanie, im też uciekł. Po kilku dniach obdarty i zmęczony dotarł do Lwowa, okupowanego już wtedy przez Sowietów. Z takich jak on uciekinierów, muzyków, autorów, tancerzy, aktorów utworzył zespół T-Jazz od teatru i jazzu. Dla miejscowych był to żelaznodrożny jazz. Jeździł bowiem specjalnym pociągiem, to jest bardzo ciekawe, proszę Państwa, przemierzając dziesiątki tysięcy kilometrów od Syberii po Odessę. Tam zastała orkiestrę Warsa wiadomość o wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej. I znowu w jego wojennym życiorysie pojawiają się trzy znane już nazwiska: Sikorski, Majski i Anders. Od tamtej pory losy Warsa związane są nierozerwalnie z tym trzecim. Frontowy teatr Warsa, zwany Polish Parade, czyli polska parada, podążał śladem walczącego wojska armii Andersa, niosąc ulgę w cierpieniu i radosne chwile zapomnienia. Szedł według andersowego kalendarza od domu niewoli w Krasnowolsku do Iranu, a stamtąd przez Irak, Palestynę, Syrię, Egipt, aż do Włoch. Tam Polish Parade akompaniowała Gwidonowi Boruckiemu, który przy czerwonych makach na Monte Cassino pieśni Alfreda Schicka śpiewanej polskim zdobywcą włoskiego wzgórza. Gwidon Borucki był pierwszym w ogóle w historii wykonawcą tej przepięknej pieśni. Te najkrócej opowiedziane wojenne przygody Warsa kończy demobilizacja i życie na emigracji w USA. Wars zmarł w Kalifornii w 1977 roku. I chciałbym Państwu, jeżeli pozwolicie, zaprezentować foxtrot w wykonaniu zespołu Jazzmen Młynarski-Masecki jako taki wyjątek w dzisiejszej audycji. Bezpośrednio z tej płyty aranżacja Marcin Masecki, Miss Mary. Piosenka oryginalnie pochodziła z roku 1932. Posłuchajmy. Mary to wszak dama, seks Mary tak jak jama, krew Mary wre i płonie, Miss Mary świat śni o niej. Przeciętny typ niby, lecz ma tę rzecz Mary, że kto ją raz ujrzy, obiada temu Mary. Masz kto Mary choć raz spotka, ten powie o jest słodka, gdy oczko ci śle czule, toś przepadł już i uległ. Więc wobec swych zalet okropnie się palę, I love you oh my Mary, oh yes okay. Thank you. Thank you. to wszak dama. Seks Mary tak jak jama, krew Mary wre i płonie. Miss Mary świat śni o niej, przeciętny typ niby, lecz ma tę rzecz Mary, że kto ją raz ujrzy, obiada temu Mary. Masz kto Mary choć raz spotka, ten powie o jest słodka. Gdy oczko ci śle czule, toś przepadł już i uległ. Więc wobec swych zalet okropnie się palę. I love you, oh my Mary, oh yes, okay. I love you, oh my Mary, oh yes, okay. Tak, to pan Jelin takie coś pięknego wymyślił. Proszę państwa, kończy się nam czas. Oczywiście opowiedziałem tylko troszeczkę. Temat jest dużo obszerniejszy. Może przerzucimy go na następny tydzień. Na koniec, ponieważ ta płyta i ta muzyka jest dla was. Piękny Slow Fox dla ciebie. Kompozytor Michał Ferszko. O nim chciałbym opowiedzieć więcej. Jak wiecie, Stanisław Ferszko, autor słynnego szlagieru Noc w Wielkim Mieście i wielu innych, to był jeden z trzech braci. Był Michał, Henryk i Stanisław. Michał był najstarszy. Pisał, aranżował, autorem został wielu, wielu pięknych piosenek. Ja wybrałem dla państwa ten Slow Fox, który znalazł się również na płycie naszego jazz bandu. Michał Ferszko zginął w getcie warszawskim. Jego historia jest bardzo ciekawa. Opowiem ją może za tydzień. Teraz żegnam się z państwem. Pomału kończy się nam czas. Chciałbym bardzo opowiedzieć jeszcze o Zygmuncie Karasińskim i o całej plejadzie twórców, ale na razie Michał Ferszko i Slow Fox dla ciebie słowa Zenon Friedwald. Do widzenia, żegnam się z państwem, do usłyszenia. Za tydzień mówił Jan Emil Młynarski, to była audycja Dancing Salon Ulica. Ciebie wszystko słońca blask, dla ciebie niebo pełne gwiazd. Dla ciebie wszystko, a dla mnie tylko ty. Dla ciebie śmiech mój, moje łzy i każde tętno mojej krwi. Dla ciebie wszystko, a dla mnie tylko ty. Ty nie wiesz, jak mi jesteś blisko i coraz bliższą z każdym dniem, że jesteś droższą mi nad wszystko, co mam w życiu mem. Dla ciebie dałbym cały świat i resztę wszystkich moich lat. Dla ciebie wszystko, a dla mnie tylko ty.